hakkınızı istirham ederek maslahat var dendiği için soracağım. Risale-i Nurları taban oluşturma, insan kazanmak için bir araç olarak kullandığımız, bunun için de senelerdir Hazreti Üstad'ın adını bile anmayıp hep Pir-i Mugan, Şemitaban, fikir yapıcısı gibi sıfatlarla andığımız şeklinde iddialar ileri sürüyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Evet. Evvela Üstad dediğim, benim sizin işinizde defaatle Üstad dediğim binlerceyi geçmiştir zamanda. Fakat umumi bir cemaatte, başka mizaçta, meşrepte olan insanlar içinde pek çok büyük insanın yaşadığı ve hepsine saygı duyulduğu ve benim de hepsine karşı saygı duyduğum insanlar. Esad Efendi'den Sami Efendi'ye kadar saygı duyup, birini görmedim, birini görüp elini öptüm ve aynı zamanda mektuplar aldım. Görmediklerime tazimatı, tekrimatımı ulaştırdım. Fakat insan psikolojisi olarak meşrepleri, mizaçları, mezakları nazari itibara alarak onların yanında mutlaka Üstad Bediüzzaman Hazretleri demekle acaba o büyük zata karşı onların içinde bir antipatiye sebebiyet verir miyim mülahazası? Evet, böyle bir meselede bence samimi bir mülahaza araştırmaları lazım. Bir yani, buna bakmaları iktiza eder. Hiç öyle demediğim halde, 6 sene kürsüsüne çıkıp vaaz ettiğim camide, orada aynı zamanda bir idare kurulu da vardı, çalışan memurlar da vardı, ayrı meşrepten insanlar vardı. Dolaylı yollardan çok büyük bir zat, mühim bir zat diyor ki, ihlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Böyle bir alıntıyla, kapalı adını söylemeden kendisinden bahsettiğimde, idarehanede aynen mesele şöyle müzakere edildi. Falan efendi hazretlerinden, filan efendi hazretlerinden hiç bahis yok, sadece sözü evirip çevirip getirip falana bağlama gibi bir mülahaza peşinde bu adam, böyle bir darlığın mahkumu. Bunlar bizzat yaşadığım şeyler. Şimdi siz bunları yaşamış iseniz şayet, gönülden bağlı bulunduğunuz ve kendinden çok istifade ettiğiniz bir yönüyle, belki çağımızda hakikaten bugüne kadar söylenmediği şeyleri söylemiş aynı zamanda ve üzerine gidilmedik problemlerin üzerine gitmiş. Halkın şaşa kaldığı meselelerde, meseleleri Allah'ın izni inayetiyle öyle vüzuha kavuşturmuş ki, zaten söz de ona aittir. Bir meseleyi imaniyenin vüzuh ve inkişafı binlerce keramete müreccahtır diyor. Keramet bir insanın eki sıradan Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir ikram-ı ilahidir. Fakat bir insanın iman kazanması cennete girmesine vesiledir. Bu olmayınca, bu temel, bu blokaj olmayınca esasen ne o keramet olur, ne o keşif olur, ne o müşahedeler olur. Böyle bir şeyden bahsettiğiniz zaman eğer rahatsız oluyorlarsa şayet bence hem o zata karşı antipati uyarmama hem de onları bir yönüyle tahrik etmeme adına bence maslahat görülmüş. Bir yani. Meseleye bu zaviyeden bakacaksınız. Bir ikincisi, sevenler sevdiklerini ifade ederken tasavvufta Pir-i Mugan tabiri o kadar çok kullanılmış ki siz saygı duyduğunuzdan dolayı bir taraftan birilerine öyle tahrike sebebiyet vermeme, kıskandırmama, sadece bir şahıstan bahsediyor dedirtmeme ve aynı zamanda yazdığım yazıda da hepsinden bahsettim ben. Aynı zamanda hepsini kendi idrak ufkum itibariyle, kıymeti harbiyeleri itibariyle diyemem. O da iddia olur. Küstahlar nasıl düşünürlerse düşünsünler. Hepsinden bahsettiğim yerde bir de ondan da bahsettim yani. Cami kürsüsünde de isminden 2 defa bahsettiğim yerde Süleyman Efendi Hazretleri dedim. Efendim, falan Efendi Hazretleri filan dedim. Mehmet Zahid Kutku Efendi Hazretleri dedim. Sami Efendi Hazretleri dedim. Ondan sonra da Bediüzzaman Hazretleri dedim. 2 defa, 3 defa bahsettimse öyle bahsettim. Ve bu mülahazalarımda esasen birilerini tahrik etmeme, sevilmesi gerekli olan, kabulü gerekli olan bir zata karşı antipati uyarmama, bir yönüyle inisalci fikirle hareket edildiği hissi uyarmama aynı zamanda. Meşrebi, mizacı, mezakı bir yönüyle esas önemli hayati şeylere tercih ediyor gibi davranmama. Evet, bunun dışında o söze geçecektim esasen. Bu tabiri tazimkar, takdirkar olarak kullanmışlardır. Çoğu kullanmış, ben isterseniz bir tanesi yine hemşehrim Erzurumlu Ketencizade, Piri Küfrevi Hazretlerinin Hüseyin Kındici Efendi ve Muhammed Lütfi Efendi Alvar İmamı, onların da şeyhi olan Piri Küfrevi. Küfrevilerin o dönemdeki piri muganları yani. 20. asra doğru gelirken doğuda Küfrevilerin en önemli zatı. O zatlardan belki onun bir sürü kerametini dinledim. O Ketencizade Hazretleri de onun halifelerinden bir tanesi. Adına Erzurum'da küçük bir cami de vardır. Efendim, o zat için söylerken bakın nasıl diyor yani onun. Azizim, rehberim, pirim, şiiriyet açısından da fevkalade. Bestelenmeye müsait bir haldedir yani bu. Bu kadar hecelik bir şeyi bestelemek çok zordur. Öyle yedilik şeyler bestelenir de çok zordur bu. Azizim, rehberim, pirim, efendim, şem-i tabanım. Ziyayı himmetindir her iki alemde devranım. Benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım. Aman ey kutb-i ekrem, gavs-ı azam, şah-i devranım. Nazardan duri kılma bende yani, pir-i muganım, şem-i tabanım. Şimdi pir-i mugan, şem-i taban derken bir yerde Ketencizade Piri Küfrevi Hazretleri için söylüyorsa, sizin bir yönüyle, hem de sizin kendi takdirinize bağlı değil, şimdiye kadar gelmiş bir sürü seleflerinizin o mevzuda takdirlerine binaen, onların takdirlerini referans olarak onun için pir-i muganım, şem-i tabanım, ziya-i himmetim demede meseleyi ketmediyor gibi görme ve gösterme meselesi şimdiye kadar iftiraları 1000'i geçti, 1500 kadar var. O müfterilerin iftiralarından başka, tahriflerinden başka, tebdillerinden başka, tayirlerinden başka, bir yönüyle tayir ve tayiplerinden başka bir şey değildir. Kendini bilmezlerin na seza, na beca sözleri. Bazıları bizim Osmanlıca'da kullandığımız kelimeler oldu. Evet. İhtimal derler ki anlamayalım diye bu kelimeleri de kullandı. Bu da yine onların iştahatlarına müfevvez. Onu da nasıl tevil ederler? Buyursun tevil etsinler. Evet. Bana göre o türlü zatları, o büyükleri, o Piri Küfrevi'yi de, o Alvar İmamını da ben 17 yaşına kadar onun dizinin dibinde benim talebem iltifatı benim liyakatıma göre değil onun teveccühüne göre iltifatıyla neşet ettim. Evet, bulunduğum zaman türbesini ziyareti ve türbesinin toprağını gözüme sürmek çekmeyi şeref bildim. Ama ona karşı saygı duyarken bir başkalarına karşı saygıda hiç kusur etmedim. Çok rahatlıkla başkalarının Sivas'a gittim, İhramcizade İsmail Efendi'nin elini öptüm hiç tereddüt etmeden. Başka bir yere gittim. Edirne'de Mehmet Efendi Hazretleri geldiğinde Yaşar hocamız makamı cennet olsun ikisinin de orada Osman Çataklı Bey doçenti daha oraya getirmişti. İsim veriyorum be tahsis. Selimiye Camii'nin önünde seve seve içimden gele gele elini öptüm. Sami Efendi Hazretleri'nin elini öptüm. O da fakire Medine-i Münevvere'de mücavirken iki tane mektup yazdı. Mektupların altına da Osman Topbaş Hazretlerinin imzasını attırdı, ona yazdırdı. O mektuplar hala benim şeyim koleksiyonumda mahfuz duruyor. Ben öyle baktım, aklı başında olanlar, hazımsızlık hastalığına düşmeyenler de böyle bakmışlardı. Ama فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ اَضَعُ السَّلَاةَ وَاتَّبْعُ الشَّهَوَاتِ Ondan sonra bazıları yetişti ki namazı bile doğru kılmaz oldular. Şehavat-ı nefsaniyelerine tabi oldular. Dünyayı esas kabul ettiler. Servete, samana kafalarını kaptırdılar. Adav-ı salate ve tebahu şehavat. Fesevfe yelkavne gayya diyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak tepe taklak öyle bir gayaya yuvarlanmadan onlarla beraber başkalarını da muhafaza buyursun. Doğru bir yolda yola çıkmışlardır, yürümüşlerdir. Sonra rüş değiştirmiş, şerit değiştirmiş. Patikaya sapmışlarsa Cenab-ı Hak yeniden sırat-ı müstakimi hidayet buyursun derim. Kimse hakkında garazım, kinim, nefretim yok. Pir-i Mugan'a bakışım da bu. Ve daha başka zaman da şunu demişimdir. Esasen oturup bir yerde böyle sürekli sabahları, her sabah biz de o kitapları okuyoruz. Okumadığımız an yok. Çoğu ezberimizde onların. Bir insan alakasız olduğu bir şeye karşı bu kadar zihniyle, fikriyle, bütün hissiyatıyla alaka duymaz. Yalan söylüyor ve iftirada bulunuyorlar. Bana göre diyorum ki esasen o zatın düsturlarını günümüzde bir yönüyle ne manada kabul ederlerse etsinler, bir tecdit hareketinde bulunmuş. Sevsinler ve sevgileri burunlarında birer sızı halinde kendisini hissettirsin. Türkçemizde burunlarının kemikleri sızlasın adeta. Asliyet planında Hazreti Resulü Zişan, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve sahabe-i kiram zilliyet planında, izafet planında bu büyük insanlar. O Alvar İmamını anarken de, o Hüseyin Kındık Efendi Hazretlerini anarken de, o İsmail Efendi'yi anarken de, o Zahid Kutku'yu anarken de, o Ali Haydar Efendi'yi anarken de burunlarının kemikleri sızlasın. Hiçbir ayrılık gözetmedik, hepsini hayırla, şerefle yad ettik. Etmedilerse başkaları etmediler. Sizin onlar hakkında dediğiniz güzel şeyler kadar bir tane ben o mevzuda Üstad Hazretleri diye duymadım. Acaba bu meseleleri serrişli edenler bu meselelere neden bir kere eğilip bakmıyorlar? Efendim, meselelerin bazılarını böyle görüp bazılarını görmeyen nankörlere ben kendi dilime, ifade tarzıma, üslubuma yakıştıramıyorum. Ziya Paşa'ya havale ediyorum. Yuf olsun böyle müfterilere, o müfterilerin içtimağına, onların kolektif şuurlarına, bir araya gelmelerine, meclislerine yuf olsun diyorum. Hocam, farklı cereyanlara sayarak dualarımızda öyle biliyoruz. Falan cemaatinden meşayih ve hulefası, meşayih ve hulefası diye onları da çok dualarınıza varınca kadar hiç kimsenin mutlaka olmadığı zikrettiğinizi biliyoruz. Estağfurullah. Bazı şeyleri söylemek doğru değildir de mecbur kalınca bazı şeyleri söylüyorsunuz. Aklıma gelen herkesi söylüyorum. Akşemseddin Hazretinden Zembilli Hazretlerine kadar, Şehit Tayi'den, hem de son zamanlarda önce sadece adlarını diyordum, nedense zuhurum benim, Şehit Tayi Hazretleri diyordum, Piri Küfrevi diyordum, Alvar İmamı diyordum, oğlu Mehmet Efendi, Vehbi Efendi diyordum, Seyfettin Efendi diyordum ve torunları benim, hocam. Ne kimseye ders vermişti, ne hilafet almıştı Sade Efendi, makamı cennet olsun, ama kamil bir insandı. Onu bile onların arasında sayıyorum. Sivaslı İhramcı İsmail Efendi saymadığım yok. Darendeli Hulusi Efendi saymadığım yok. Efendim Ketencizade'yi saymadığım yok yani. Aklıma kim gelirse onları, Hazreti Üftade'yi, Aziz Mahmud Hudayi Hazretlerini saymadığım yok, bahsettiğim şeyler gibi. Mustafa Bekri Sıddık'ı, hususiyle başta Abdülkadir Ceylan Hazretleri, Şahin Nakşibendi Hazretleri, bütün o bilinen hususiyle tasarrufu geçerli dört tane zattan bahsediliyor. Hani bir beşincisi olarak da aynı zamanda şeyi de bunlara ilave ediyorlar. Maruf-ı Kerhi Hazretleri'ni de, Necmeddin-i Kübra Hazretleri, Mevlana Celaleddin Hazretleri, Sultanül Ülema'yı, Sadreddin Kunevi Hazretleri'ni sayıyorum. Ve son zamanlarda ilave ettiğim şey, ya Rabbi, benim bu Kulubu Dariyada isimleri geçen, Mecmuatül Ahzab'da isimleri geçen başka veliler vardır. Bir şeyde daha kusur etmişim ya Rabbi. En benim kusuruma bakma, bağışla beni. Onların hem meşayih hem de hülefalarını Allah'ım. Nerede diyorum biliyor musunuz bunu? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve ala cemil enbiya vel mürselin ve ala melaiketil mukarrabin. Aynı zamanda o melaike-i mukarrabin içinde ve ala Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail hususen diyorum. Ve hamelatel eşvel mukarrabin ve kerubin ve mühimmin diyorum. Sonra ve safati safan fe zacati secan fe taliyati zikren melaike ve mürselatü örfen fe lasifati asfen ve naşiyatı naşen fe farkati ferka diyorum. Ve zariyatı zerven fe hamilatı yükren fe cariyatı yusra. Mesel melekler bunlara. Tahaya, kafaya, kafaya, insata, hamim, aynısın, kafa, melaikeler, facaya, Kur'an-ı Kerim'e mekkel melaikeler, bunları dedikten sonra, bütün evliya, esfiya, evrar, mukarrebin dedikten sonra, bunları belki 40 tane, 50 tane meşayih ve hülefası diyerek sayıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bakın, içimin samimiyetini ifade ediyorum burada. Ala seyyidina Muhammed dedikten sonra, ve aleyhim ecma'in. Bir, ve aleyhim ecma'in. Bütün bunların hepsine bu salatü selamlar. Bi'adedi ilmik ve bi'adedi malumatik. Orada kulubu dariyada bunu kullanan çok az. Zerrati kainat, mürekkebat ya, kataratil emtar gibi tabirler var. Rimal, sahara vel gıfar var. Ama Hasan Basri Çantay Hazretleri, İnnallâhe melâkete yusallûne alennebî, sallu aleyhi ve sellimu teslimâ, o malin açıklamasında derkenar ifade ediyor. Diyor ki, salati selamların en faziletlisi ba'deti ilmillah ve ba'deti malumatillah. Ben de Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve aleyhim ecma'in isimlerini saydıktan sonra aleyhim ecma'in ba'deti ilmillah ve ba'deti malumatillah. Efendim, bu sayının haddi hesabı var mı size soruyorum. Fakat ben ona da bir şey diyorum. Madame mülkillahi teala ebedel abidin ve dehret dahirin. Ebedel abidin ve dehret dahirin. Bunu dedikten sonra da yine acaba bu zatlara karşı onların ümmeti Muhammed'e kazandırdıkları şeylere mukabil ben borcumu eda etmiş miyim diyorum. Onların bir kıtmiri olarak kendini bir şey gören kıtmirler başka. Evet. Fakat onların kıtmiri kendini sayan bir kıtmir olarak bu çerçevede, sınırsız çerçevede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber onları hayırla yad etme, salatü selamla. Nedir as-salat demek? Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Nedir selam? Dünya ve ukvada esenlik. Emni eman içinde bulunmak. Oraya girdikleri zaman da selam, selam. Selamen selama diyecekler birbirlerine karşı. Esenlik, esenlik. Eza yok, keder yok, cefa yok, gam yok, gusse yok, hiçbir şey yok. Bütün bunlarla beraber hepsini hayırla yad ediyorsunuz. Ve diğerini de, Hazreti Pir-i Mugan'ı da burada, bu arada zikrediyorsunuz. Bazen Bediüzzaman diyorsunuz, Bediüzzaman Nursi diyorsunuz, bazen de Pir-i Mugan diyorsunuz. Bazen öbürlerine de tasarrufu geçenler diyorsunuz. Bazen de ebdal diyorsunuz, evtat diyorsunuz, ektaf diyorsunuz, gavisler diyorsunuz. Her dönemde gavis bir tane olur, kutup kaç tane olur. Tasavvuf ıslah terminoloji içinde. Evet, böyle olunca zannediyorum hani bu mevzuda benim deyip ettiğim şeylerde birilerini böyle aşağılayıcı, birilerini göklere çıkarıcı bir şey yok. Siyanen, herkesi aynı zamanda zilliyet planında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vesayeti altında görerek, ona min gayri haddin, o minnacık armağanınız, yine de ona minnacık armağan diyorum ama Allah büyütür onu. İhlasla bir zerre amel, batmanlarla halis olmayana müreccahdır. Ama onları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiğiniz o armağana ortak ediyorsunuz. Hepsini müşterek düşünüyorsunuz ve hiçbirini tefrik etmiyorsunuz. Hatta tamimde bulunarak, min evveli zaman ile ahiri zaman, gelmiş geçmiş ne kadar evliya, esfiya, ebrar, mukarrebin ve bunların meşayih ve hulefası varsa el verir ki irtidat etmiş olmasınlar, nifaka düşmüş olmasınlar diyor. Öyle bir tamimde bulunuyorsunuz ki istisnası yok bu meselenin. Ne muttasıl istisnası ne de munkatı istisnası yok bu meselenin. Ecmain cem'a'e küllihim. Nasılsa ben bilmiyorum, Keşan'a bir askeri ziyarete gidiyordum. Bu Nazım Gökçek Antepli olabilir. Hazreti Pir-i Mugan'ı bir daha rahatsız olurlar herhalde, Pir-i Mugan dedim. Pir-i Mugan'ı çok iyi tanıyanlardan ve risaleleri okuduğu zaman nefasetine duyamayacağınız şekilde. Türkiye'de risaleleri okuduğu zaman insanın gönlünü hoplatan, gözlerini yaşartan, yüzüne baktıran iki tane insan, üç tane insan varsa birisi oydu. Öyle yaşamıştı. Tamamen hayatını o işe vakfetmişti. Abilerinden birisine atılan bir iftira, birisi tarafından bilmeyerek falan abi hakkında böyle dediler deyince dayanamamış o meseleye, o anda kalp sekteti geçirerek vefat etmişti. Nazım Gökçek. Benim de çok sevdiğim, İzmir'de de fakiri ziyarete gelen, ben de ihtimal onu Keşan'da askerdi, ziyarete gidiyordum. O gün neyse ki o doktorun, Cevat Eken'in merhum olmuştur o da, onun da orada bir işi vardı beraber, tam yanıma oturmuştu. Ben de herhalde nurlardan, çekirdekler gibi yerlerden, belki lemaattan, hani böyle çok vecizane, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl daha çoğunda Tirmizi'nin rivayet ettiği Cevamül Kelim. Kendisi de o Utitu Kamsen dediği yerde Cevamül Kelim bana verildi diyor. Yani kelime bakımından çok az fakat ifade ettiği manalar bakımından mücellet isteyen ifadeler. O Hazreti Pir de kendi düşüncelerini ister çekirdeklerde isterse o lemaatta, sözlerin sonundaki lemaatta arkadaşımız onları şerh etti. Biliyorsunuz, anlaşılır hale getirdi. Allah ebeden razı olsun. Ondan da, ondan da, ondan da. Her hayır yapanı hayırla yad ederiz biz. Ben unutmuşum. Ya o, ya o. Çıkardım ama betatsiz. Okuyorum, bana bir şey okudum böyle. Dedi, şunu sesli okusana dedi. Ben şimdi ne olduğunu bilemiyorum yani. Mesela belki de efendim, ey şiddeti zuhurundan muktefi olan Allah. Recaizade Ekrem de öyle diyor. Sen ol zahirsin ki ne olduğun bilinmez. Ol batınsın ki hiç kimseden gizlenmez. Böyle bir şey. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmez. Böyle bir şey. Birdenbire böyle irkildi hemen. Teyakkuza geçti. O ne dedi o dedi böyle. Söz dedim ben. Dayatıyor gibi böyle, empoze ediyor gibi. Hani telkin bazı kimseleri rahatsız eder. Bir de benim babamın yaşında. Bir de seni bir camide imam görüyor, küçük görüyor. Bir de kendisi uzman bir doktor, belki bir iki alanda. Bir de üstelik medyunsunuz. Bakmış sizin şekerinizi bulmuş. Hastaneye yatmanız lazım demiş sizin. Bu faktörler karşısında ben böyle dayatma ifade edebilecek meselelerin imasından bile kaçındım. Bir söz dedim. Devam etsene dedi. Ben orada buldum, bir tanesini daha okudum. Allah Allah yahu dedi. Ayet gibi şeyler bunlar dedi. Hiç unutma. Halden anlayan insan, laftan anlayan insan. Allah körlere de gördürsün. Evet. Neden olmasın? Çünkü adam bir harita gibi hep Kur'an'a bakmış. Makruti bakışıyla, bütüncül bakışıyla süzüp alacağı şeyler hep ondan süzüp almış. Onu aksettiriyor. Bütün duygu ve düşünceleri hep onun etrafında bir peyk gibi dönüyor. Adeta dünya olmuş, kamer olmuş, etrafında dönmesi gerekli olan şey etrafında dönüyor, ışık alıyor. Aldığı ışığı da ışığa muhtaç olanlara aynı zamanda ifade ediyor. Böyle bakın meseleye. Kimin dedi bu? Dedim, Üstad Bediüzzaman'ın dedim. Hiç sevmiyormuş, antipati duyuyormuş. Birdenbire böyle fren yemiş gibi zangırdadı. Fakat sözlerin güzelliği karşısında hiç itiraz etmedi. Bırak şu adamı falan demedi bana. Demedi. Çok insaflıymış. Allah insafı da peynirle beraber yemiş insanlara o insafın onda birini lütfeylesin. Her şey onun elinde. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbena etmim lena nurena vagfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Öbür tarafta diyecekler. Burada da böyle diyoruz. Rabbi temmim hizmetena ve harekatina ve müessesatina ve kulle şeyin a'taytena. Rabbi temmim inneke ala kulli şeyin kadir ve bil icabeti cedir ve kullu asirin aleyke yesir ya müyessir temmim bil hayr ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.